Hola, bon dia. Estem a les portes d'una setmana realment tranquil·la, encapçalada per la bonança, després d'un cap de setmana bastant mogut i que ens ha portat a força pluja cap a l'interior de Lleida, pluges molt ben caigudes. Fem un petit repàs dels valors més destacables. Per exemple, a Lleida Ciutat, dissabte hi van caure 28 litres, 24 a les Boges Blanques, 20 a Tàrrega, 13 a la Seturgell o 2 litres només a Puigcerdà, on va ploure menys, cap al sector oriental de les comarques de Lleida. El temps encapçalat avui per la bonança, un matí radiant, assolellat, temperatures que pujaran de forma ràpida, de fet aquest migdia podrem anar amb màniga curta, i a la tarda tan sols remarcables les nuvolades del Pirineu, Andorra, la Cerdanya, l'Alt Urgell, aquí amb algun ruixat puntual, amb sol a l'interior i amb màximes previstes en torn als 28 graus a Lleida, n'esperem 23 a la Seturgell o 21 graus a Andorra la Vella.